postaram się nie za dużo gadać. Ciekawe, czy uda mi się zaprezentować wszystko, co na dzisiejszy świąteczny dzień dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że jesteście już po wstępnych posiłkach, tuż przed następną turą już obiadową. I mam dla Państwa mnóstwo pięknej muzyki, którą już słyszeliście na antenie i w ramach tej mojej audycji. Będę troszkę wspominał kolejne audycje, z których powyjmowałem te najpiękniejsze piosenki, którymi chciałbym uczcić ten wyjątkowy dzisiejszy piękny słoneczny dzień. W Warszawie świeci piękne słońce, nadajemy na żywo, a zatem przechodzimy do rzeczy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką audycję, którą poświęcałem Zygmuntowi Karasińskiemu. Zygmunt Karasiński, wybitny klezmer, kompozytor, wspaniały muzyk, no, człowiek legenda z niesamowitym życiorysem. Zaprezentuję trzy jego kompozycje. W kolejności Jojo, śpiewane przez Adama Astona. I tutaj specjalnie, świątecznie dla wszystkich, którzy kochają Astona, tak jak ja, myślę, że to będzie gratka. Druga piosenka, W błękicie oczu twych. Kompozycja również Karasińskiego, słowa Wacław Stępień. Bardzo ciekawa postać, której poświęcę na pewno audycję. No i na koniec trzecia wielka kompozycja Karasińskiego, Warszawa, moja Warszawa, jedna z moich najukochańszych, przepiękna. I tutaj zwracam uwagę Państwa na partię gitary hawajskiej w wykonaniu Wiktora Tychowskiego. Wiktor Tychowski, pierwsza gitara II Rzeczypospolitej, no, na setkach nagrań uwieczniona. Gra tutaj ten piękny temat, proszę zwrócić na niego uwagę. Ale zaczynamy od Jojo. Jojo to jest hit z rewi pod tym samym tytułem, prezentowanej w Teatrze Morskie Oko, założonym przez Andrzeja Własta, wielkim konkurencie słynnego teatru Qui Pro Quo. Teatr Morskie Oko, naprawdę stojący na wysokim poziomie, dostarczył nam i historii polskiej muzyki tak wielu wspaniałych tytułów. To jest jeden z moich ulubionych foxtrotów z czasów Morskiego Oka, Jojo. A zatem zaczynamy jeszcze raz. Jojo, W błękicie oczu twych oraz Warszawo, moja Warszawo. Proszę Państwa, i tutaj wspominam postać wspaniałego kompozytora Zygmunta Karasińskiego. Oddajmy się rozkoszy słuchania tych wspaniałych dźwięków. Czy pani umie już grać w jojo? Teraz próbujesz tej najnowszej manii. Piękna pani będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek, górę, krążek nad Wiric, to jest lepsze niż wyścig i bryć. Jojo, jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jojo, jeśli rutynę masz i fach ten w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Thank you.

mieszkałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo, ja kocham cię. Takie melodie pisał Zygmunt Karasiński. Zygmunt Karasiński, skrzypek i saksofonista, rewolucjonista absolutny, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Człowiek, który pod koniec lat 30. zaczął wprowadzać improwizację do gry jazz bandów. Gwiazda dancingów, wodewili, występujący na przeróżnych scenach, potrafiący zagrać każdą melodię w każdym stylu. Prawdziwy klezmer z prawdziwego zdarzenia. Tutaj ciekawostka a propos Zygmunta Karasińskiego. Już o tym mówiłem w audycji jemu poświęconej. Karasiński pod fałszywymi papierami zadekował się na Gubałówce w Zakopanem podczas okupacji i tam grał w orkiestrze na dancingu niemieckim. Nikt nie wiedział o tym, że Karasiński po matce był z pochodzenia Żydem. Udało mu się całą wojnę tam przesiedzieć, przegrać, odbierać gratulacje od zbrodniarzy przeróżnych i wystrychnął ich wszystkich na dudka, można powiedzieć. Przeżył szczęśliwie wojnę i do 68 roku przebywał w Polsce. Miał swój stolik w Spatifie, można było go wieczorami spotkać, a jak wypił kilka kieliszków więcej, to siadał do fortepianu i grał różne melodie. Ktoś do niego podszedł czasami i mówił: maestro, proszę taką i taką melodię. A on mówił: nie, przepraszam, gram tylko własne melodie. I rzeczywiście podobno tak było, grał wyłącznie własne. Przechodzimy do następnego etapu naszej audycji. Dancing Salon, ulica. Otóż ostatnie podsumowanie robiłem przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Teraz mamy święta Wielkiej Nocy, w związku z czym retrospektywa. Robiłem taką audycję poświęconą przekładom zagranicznych hitów na polski. To była dosyć obszerna rzecz. Przekłady były importowane, przeróżne bardzo znane melodie na polski rynek robiły tutaj karierę. No i oczywiście było kilku ludzi takich, można powiedzieć, potentatów, jeżeli chodzi o zarządzanie przekładami. Myślę, że najważniejszą postacią był Marian Hemar, o którym mówiłem już nieraz, tekściarz, wspaniały poeta. I chciałbym zaprezentować Państwu trzy utwory przepiękne. Karawana, wiadomo, standard jazzowy Duke'a Ellingtona i Juana Tizola. Hemar w 1938 roku napisał polskie słowa do Karawany. Pięknie Karawany wykonywał Albert Harris przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Jerzego Gerta. Ja bym chciał zaprezentować Karawanę Państwu, troszeczkę wrzucić kamyczek do ogródka, to znaczy troszeczkę wziąć pod włos i zaprezentować ją w wykonaniu Piotra Zabrockiego, mego przyjaciela, wybitnego, genialnego muzyka, który zrobił własną wersję Karawany, nagrał wszystkie instrumenty sam i przepięknie ją zharmonizował i zaśpiewał. I to było zrobione dosyć niedawno. To jest bardzo ciekawa wersja. Żeby było wiadomo, że jednak jesteśmy w 2019 roku, jesteśmy tu i teraz. Druga pieśń, no to jedna zdecydowanie z moich ulubionych, to jest w oryginale The Man I Love, melodia z roku 24 autorstwa wielkiego George'a Gershwina. I tutaj słowa też napisał Marian Hemar. Utwór pod polskim tytułem Zawołaj Mnie, i to będzie śpiewała Wiera Gran. Proszę Państwa, Wiera Gran specjalnie dla Państwa w tę niedzielę wielkanocną. I teraz po raz trzeci Marian Hemar w piosence, no, według mnie jednej z najpiękniejszych piosenek rozrywkowych polsko zagranicznych, no, polsko-amerykańskich, dlatego że melodia z Ameryki, ale słowa polskie, śpiewała najpierw Zofia Ternę, faworytka, absolutna faworytka Mariana Hemara. Ja zaprezentuję Państwu w wykonaniu Miry Zimińskiej, a zatem jeszcze raz po kolei: Karawana, Zawołaj Mnie i Nikt Tylko Ty. Wszystkie trzy autorstwa Mariana Hemara.

najważniejszych dostarczycieli tekstów kabaretowych, skeczy i tekstów piosenek do wszystkich najważniejszych teatrów przedwojennej Warszawy. I dzięki nim mamy tak niesamowite, wspaniałe piosenki i teksty. Ale idziemy dalej. Chwilę później, po audycji z przekładami, prezentowałem, czy może wspominaliśmy wspólnie z grupą teatralną Warszawiaki, postać Sylwka Kozery, który zmarł w zeszłym roku. I no, duża strata. Lider kapeli Czerniakowskiej dołączył do zmarłego kilka lat wcześniej Staśka Wielanka. Nie ma już tych bardów pokolenia po Grzesiuku. Kozera był na pewno jednym z nich. Widziałem się z nim i rozmawiałem jeszcze w sierpniu zeszłego roku. Chwilę później niestety po długiej chorobie zmarł. I jego pamięci chciałbym w dzisiejszym dniu również dedykować piękną piosenkę, która mam nadzieję umili Państwu czas. To jest wspaniały, niezapomniany, uwielbiany przez wszystkich Kwiat paproci w moim ulubionym wykonaniu Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Zapraszam. Szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale, kto ci go da. Przybądź do mnie potem, kwiat paproci, bo moje serce po szczęście swe. Kwiat paproci, Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Któż nie zna tego pięknego utworu? Tutaj tylko dodam, że autorką słów do tego znanego bardzo w drugiej połowie lat 40. utworu jest Janina Gilowa. To jest taka osoba, która napisała mnóstwo pięknych polskich piosenek, operetek, librett, ale ciekawostką jest to, że z wykształcenia była pianistką klasyczną. Ukończyła Konserwatorium Warszawskie w roku 1929 ze złotym medalem. Była autorką również słynnych rebusów dołączanych do przeróżnych gazet powojennych, szarat, kalamburów, dowcipów. Naprawdę osoba niezwykła. Napisała również właśnie kilka bardzo znanych piosenek. Idziemy dalej. Była taka audycja, w której gościłem Joannę Nawojską, młodą osobę śpiewającą pięknym głosem, która wykonała Panna Marysia Telefonistka i Wróć do Lwowa. Takie piosenki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale oprócz tego, że Asia pięknie śpiewała, prezentowałem kilka wspaniałych utworów w tej audycji, którą nazwałem audycją koncertową. Było to chyba w lutym, a może w styczniu, już nie pamiętam. W każdym razie chciałbym z tej audycji, z okazji świąt, wyciągnąć dla Państwa dwie wspaniałe piosenki. Jedna autorstwa Mariana Hemara w wykonaniu Zofii Terne z okresu londyńskiego, a druga to piosenka pod tytułem La La La, śpiewa hrabia Henryk Roztworowski, wybitna postać w czasach pogardy, ciemności i chamstwa, krzewiący, tu mówię tutaj o czasach stalinowskich i jeszcze późniejszych, facet w nienagannie skrojonym garniturze, stojący przy mikrofonie, mówiący eleganckim, bardzo wysublimowanym językiem polskim, śpiewający przepiękne piosenki do autorstwa własnych słów. A zatem najpierw Zofia Terne, potem Henryk Roztworowski. Dobrze jest, coś przejawia się już, że poprawia się już, tylko uwierzyć chci. Dobrze jest, chociaż jeszcze jest źle, podświadomie się wie, że jednak jak lżej. Nie wiem gdzie, nie wiem co, nie wiem czemu, ale wiem, że się ma ku lepszemu. Dobrze jest, zapowiada się coś, że układa się coś i czuję nocem pik. Dobrze jest, czy to cuda, czy sen, w każdym razie to ten psychologiczny trik. Coś rozrzedza się, coś się zagęszcza, no i Polak w tym jakby uczęszcza. Dobrze jest, coś przejawia się gdzieś, coś poprawia się gdzieś i czuję nosem pik. Dobrze jest, czy to smuda, czy sen, w każdym razie to ten psychologiczny trik. Smutny czy wesoły był, forsa miał czy nie miał, śpiewem i muzyką żył, mało nie oniemiał. Śpiewał nocą la la la, do białego nieraz dnia, kółko wciąż przez cały czas i to na pełny gaz. Jeden refren znał, la la la la, na harmonii grał, la la la la, nawet kiedy spał, la la la la, przez sen nucił sobie, la la la, zimą, latem też, la la la la, i gdy padał deszcz, la la la la, i gdy w kinie był, la la la la, śpiewał swe la la la la, co sił. Narzeczona, której wciąż nucił swe piosenki, rzekła, kiepski będzie mąż, po cóż mi te męki. Poznał inną w kilka dni, była noc, pachniały bzy, więc zakochał się raz, dwa, a następnego dnia śpiewał z niej znów, la la la la, swoją pieśń bez słów, la la la la, a że świecił nów, la la la la, więc się spodobała piosenka ta. Wzięli ślub i cóż, la la la la, ona śpiewa już, la la la la, unisono z nim, la la la la, nucą wciąż, la la la la, co dnia. Thank you. mi ślub i cóż, la la la la. Ona śpiewa już, la la la la. Unisono z nim, la la la la. Nucą wciąż, la la la la, co dnia. To śpiewał hrabia Henryk Roztworowski w roku 1946. Ciekaw jestem, czy poznaliście państwo, z jakiego kraju pochodzi ta piosenka, albo z jakiego miasta, w jakim kraju pochodzi ta piosenka. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Wiadomo, z Francji. Paryska melodia. Michel Emer, czyli Emer Rosenstein lub Michel Rosenstein, autor tej pięknej melodii. Słowa i wykonanie Henryk Roztworowski. Idziemy dalej. Proszę państwa, była taka audycja, którą poświęcałem Ivo Wesbiemu. Ivo Wesby, wybitny aranżer, kompozytor i dyrygent oraz inżynier, realizator nagrań. Mnóstwo z nagrań przedwojennych, które znamy, robionych dla Odeonu, dla Columbii czy dla Syreny, było autorstwa Ivo Wesbiego. To jest absolutnie jedna z najważniejszych postaci dla polskiej fonografii przedwojennej. Ivo Wesby był specjalistą od ustawiania mikrofonów, orkiestry, od rejestracji, od zapisów dźwiękowego i był wielkim przyjacielem Mieczysława Foga. Zresztą Mieczysław Fog podczas wojny przechował Ivo Wesbiego z żoną i z córką. Dzięki, między innymi dzięki Fogowi, Wesby z rodziną przeżył wojnę szczęśliwie i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a jak tylko mógł, to przysłał Fogowi w podzięce aparat do tłoczenia płyt szelakowych, dzięki czemu w 1946 bądź 1947 roku Fog mógł zacząć wydawać własne płyty we własnej wytwórni pod szyldem Fog Record. Taka ciekawostka. A zatem Ivo Wesby dyryguje orkiestrą Syreny, śpiewa Mieczysław Fog w piosence pod tytułem Białe Preludium lub alternatywny tytuł Pierwszy Śnieg. Ivo Wesby, Mieczysław Fog. Pokój w sennym, spokojnym półmroku. Dzień cicho zgasł, zasnął czas, zegar stanął w pół kroku. Za oknem biało, bielą, przeczystą, wspaniałą. Kto z nas dwojga rzekł, dobry śnieg? I ja na szyb kwadratach mróz czarodziej dziś siadł, wyczarował, wyrzeźbił na szkle przedziwny świat. Ogrody w kwiatach i palace nam wzniósł, kraj z bajki zmienił nasz pokój, czarodziej mróz. Potulila nas bielu kolysala, stracił sens swój i cel codzienny świat. Na szyb kwadratach mróz czarodziej dziś siadł, spokój w serca zmęczone nam wzniósł czarodziej mróz. Potulila nas bielu kolysala. Stracił sens swój cel codzienny świat. Na szyb kwadratach mróz czarodziej dziś siadł. Spokój w serca zmęczone nam wniósł czarodziej mróz. Śpiewał Mieczysław Fog. A teraz, proszę Państwa, chciałbym się odnieść do audycji, którą poświęcałem Zygmuntowi Willerowi. Zygmunt Willer, jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki przedwojennej w Polsce i powojennej również, ponieważ został szczęśliwie w Polsce po wojnie. Proszę Państwa, Ada to nie wypada. To jest jeden z największych hitów Willera. I tutaj ciekawostka, nie śpiewa tego Eugeniusz Bodo, którego wykonanie znamy pewnie najlepiej, które było w filmie. To śpiewa Albert Harris i dyryguje orkiestrą Jerzy Gerd. Jerzy Gerd i Albert Harris to był trochę tak jak Ivo Wesby i Mieczysław Fog. To znaczy wielka przyjaźń, bardzo duży dorobek, uwielbiali razem pracować, nagrali mnóstwo piosenek razem. Proszę posłuchać, jaki piękny głos miał Albert Harris, jak wspaniale, bezwysiłkowo śpiewał i jak pięknie gra ta orkiestra. Kompozycja Zygmunta Willera, Ada to nie wypada, śpiewa Albert Harris. Wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnót aż oblewa zimny pop. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Panie, gdzie oglada, ten kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie trzał. I zostajemy w temacie filmowym. Było Ada, to nie wypada, a teraz z filmu Wacuś. Utwór pod tytułem To jest Wacuś. Śpiewa Tadeusz Waliszewski. Kompozycja Władysława Daniłowskiego. Proszę Państwa, życzę wszystkiego najlepszego świątecznie. Bardzo mi było miło gościć Państwa radio odbiornikach. Powiem tylko, że w środę 24 gramy krótki koncercik w Radiowej Truce w ramach gali Srebrne Usta, a 30 właśnie kwietnia gramy, Warszawski Kombo Taneczny gra duży koncert w Teatrze Ateneum. Są jeszcze bilety, no muszę Państwa na to zaprosić serdecznie. Warto. Do widzenia. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Młynarski. Głupie ludzie i pentaki, i knejaki, same dranie, też tubaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, pacuś, nie laluś, zacuś, nie flituś, bajluś jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś. Genialny, bacuś, sam nie wiem co, ale coś. Wunderkin pokaz, typek na pokaz, tuduś kariory, locoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pokuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś. Sam nie wiem co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zara mówią o, bo ja jestem genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie flituś, bajuś, jak ktoś, ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wiem co, ale coś. Wunderkind pokaz, typek na pokaz, cuduś kariory, locoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pomyś. To ja właśnie genialny bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wiem co, ale coś. Autopromocja. Gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. W 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzień Komedy w Trójce. Artystę wspominać będziemy w kolejnych audycjach. Zaczniemy w porannej, zapraszamy do Trójki. Jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Tuż po 20:00 rozpocznie się koncert Electroacoustic Beat Sessions. Usłyszymy nowoczesne interpretacje komedowskich tematów. A o 21:00 Klub Trójki poświęcony jego twórczości i osobistej historii. Zapraszamy we wtorek. Katarzyna Borowiecka i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy.